the globe. You're pulling for him, you're pulling for her, you're pushing the envelope. You can get Leonard Nimoy to play the part of Leonard Cohen, singing the songs you already own. What are you gonna do? When you can't get through, satellite has had enough of you. Satellite. Yeah, you can still throttle and brake with the best of them, if only in certain time and pendulum. Pendulum. What are you gonna say? In your way and ask the question of the day, are you okay? Never mind, speak in your mind, shoving it way up there. Thank you. ja kas näin. Tervetuloa Underground-huminaan ja aloitimme Giant Sand -yhtyeellä vuoden 2000 albumiltaan Core of Enchantment ja Satellite-nimisellä biisillä. Ja tuota, nyt ei tarvitse yksinään höpistä, on vieraskin messissä. Tere, mitäs? Moro, moi. Niin, esittelepä vähän ittees jotain. No, Psyko Ossi. Ossi yleis tuttu. No niin. Ollut kerran aikaisemmin vieraan täällä, mutta nyt tuli mahdollisuus tulla co-hostiksi. Niin, se on ihan hyvä, kun Huli on vielä toistaiseksi niin sanotusti saikulla tästä. Kyllä vaan. Niin yksi on, niin tylsää päälläpättää, joten hei, sä toit jotain musaa, niin minkäs? Toin. Juu, mitäs laitetaan? No tällaiseen sateeseen päivään sovii hyvin tää Tampereesta, tamperelainen lahja Suomen hiphopille. Ahaa. Flekmaatikot, päiväkoomat. No niin, sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Kuunnelkaa vaikka. Seuraava biisi. Parannuskeinoa krapulaan ei ole. Krapula paranee itsestään. Paranemisaika on suhteessa krapulan voimakkuuteen. Krapularyyppy ei ole parannuskeino. Se poistaa krapulan epämiellyttävät oireet aiheuttamalla uuden humalatilan ja siirtää krapulan tuonnollisesti. Krapularyypit saattavat myös olla alku juomiskierteelle ja tie alkoholistiseen juomiseen. Valmis vetää päivä koomat vai? No totta kai. Jep, no eihän tässä olekaan mitään muuta tekemistä. Raidillakaan ei oo tänään mikään menemistä. Siis päivä koomat, kun aika on oikee. Äijä koomat, siis tuumasta toimeen. Iltan asti ei jaksa ottaa nää sällin. Sitä ei tiedä kuka mihin johtaa nää kännit. Pesi jotain hapaa vinkkuu ja muutama Joonas. Kun aamulla aloittaa on jo päivällä koomas. Hei ootas, juoda heti aamusta kilpaan. Jos joukkueella kalja virtaa aamusta iltaan, vaan lääkärit sanois, ettei kannata ottaa. Mut parin sipin jälkeen kakkunenkin jo helpottaa. Eli drinksut huiviin, et ne ei mene pilalle. Ja hylsy kampaan ja täydet tilalle. Kun aamulla aloittaa, on päivällä jo koomas. Muut vielä nukkuu, kun joku ei jos koomas. Kun aamulla aloittaa, on päivällä jo koomas. Ja muut vielä nukkuu, kun joku ei oo skoolas. Ei hiphopilla elä, mutta kyllä sillä dokaa. Ei räppärit naista saa, mut ei niämi pokaa. Kiskotaanko nassut? Joka päivä niitu kulta. Kuulostaa, et ennen ilta viittä ota Jaakko kultaa. Dokailusta morkis, mokailusta dorkis. Joku ei huonos hapes, voit lyödä pöytään valttikorttis. Mä isken pöytään, pullon vete askaa. Sitä ilta päivän asti jaksaa, eikä oo väli kuka maksaa. Kunnon alkkiksen alkeen tarpeet mullon. Tarvin viina koko pullon. Vielä kimperin teenä. Peli viileenä, päivät viihteellä pitää neidin kiihkeenä. Mähän oon alkis krappis päivä, ei tattis alkon päästä nyt tarvis. Mä oon säästä nyt massit, että saadaan kymppikassi. Haetaan nyt viinalasti ja tuodaan tänne vitun nopeasti. Siis päivä. Kun aamulla aloittaa, on päivällä jo koomas. Muut vielä nukkuu, kun joku ei jos koomas. Kun aamulla aloittaa, on päivällä jo koomas. Ja muut vielä nukkuu, kun joku ei jos koolas. Meidän raitistumislupaukset on katteettomia, koska viinapirunessa ollaan aseettomia. Ja voi olla, että ollaankin vastuuttomia, mut tuoka tänne lempi juomaani alkoholia. Sotuskoon löytyy rojaalis, sillä on aika paha taika maha ilman moraalis. Pippikuosi tehty, viski juotettu, aito, nitraatet kaikille tuotettu. Johnny Walker kaikkien janoisten sankari. Kalsari känneihin sijoitan markkaani. Juon mitä vaan, koska maan kautta isänmaan tai kautta Pohjanmaan. No kelpaaks huikkaa? No toki. Jotenkin arvasin, ota kaari ryppy vaan. Kuhan sit passaa takasin, onhan kännissäni mukavaa. Enkä näe syytä lopettaa. Tiedän mies alle kirjoittaa. Kun aamulla aloittaa, on päivällä jo koomas. Vielä nukkuu, kun joku ei jos koomas. Kun aamulla aloittaa, on päivällä jo koomas. Ja muut vielä nukkuu, kuin kun joku ei ois koolas. Varmasti jokainen tunnisti tuon, mutta kerronpa silti. Hector ja Perjantai on mielessäin. Hector Rock ykköseltä, joka ilmestyi vuonna 1974. Mainio levy kaiken kaikkiaan. Joo, ja ei kai siitä sen kummempaa. Se oli vaan hyvä jatkumo tolle edelliselle biisille. Mikäs on sitten seuraava? Sitten on Das FX. Jaha. Biisin kuulee kun kuuntelee. Ai joo, okei. Mutta vähän samaa aihetta kuin ensimmäisessä, Amerikan suunnalla. No niin, amerikkalainen versio siis. Kyllä. Selvä. We're bigger than bang, boom, bam. Yo, I'll be busting my grandma like cherries. Niggas wanna follow, but they know my style varies. I smoke like a fire and I drink like a fish. Come on. I be the rapper junkie, getting funky, never miss a diss. Now is it just me or is it you too? But all I wanna do is spark a blunt and drink some fucking brew. The weed smoker, MC provoker, no joker. My style be dope cause it felt like Oprah. Take a toke and blow the smoke like a dragon. Timberland boots to keep my fucking jeans sagging. Pour out my liquor for some niggas that we miss. missing. It's just a tradition. The 40 keep me drunk and pissing. This ain't the mission, easy, why this got to go? We only smoking Phillies, white owls are optimals. We got the flows that are better with every letter. I keep it wetter, niggas better get their shit together. Tougher than ever, cause we never going out. So if you didn't know a nigga, this what we about. We about, and blunt to blunt. See, I fill them with tie or I fill them with skunk. I keep shit on lock, but son, I got to come correct. The shit that I be smoking get you open like a tech. Check the glaze in my eyes, no disguise. And I smoke so much boom that I surrender fucking eyes. Men are wise like the wise, yeah. I buy 10 bags for dough. Sick of niggas asking, yo, what up with K-Solo? I'm a fucking bastard when it comes to getting blasted. If it's the hash shit, then fuck that old tune with the hash. Cause oh my God, I hog the blunt like I'm poor. Baby, sit the Audi till the Audi get me sores. Get the sword, force it down with no shorts and no lore. When it's down to the spit like Tila Rocks, it is sure. Plus take a hit every time I whack rap, sing a slip. So peep the cracks in my lips to the black fingertips, nigga. Cause I crack you up like the Riddler. Plus I come to get higher than Hitler. Late sessions with the skunk keep my tape stretching. From 8 section to niggas on lock and state correction. So when I'm in your town at a club near you, if you got the bomb, motherfucker, bring it through. How we do? How we do? I just moved in my new house today. Moving was hard, but I got squared away. Bell started ringing and chains rattled loud. I knew I'd moved in a haunted house. Still I made up in my mind to stay. Nothing was gonna drive me away. When I seen something to give me the creep, had one big eye and a two big feet. I stood right still and I did the freeze. He did the stroll right up to me. Made a noise with his feet that sound like a drum. Say you'll be here when the morning comes. See, yes, I'll be here when the morning comes. I'll be right here and I ain't gonna run. I bought this house, now you know I'm bald. Ain't no hang gonna run me on. In my kitchen, my stove was a blazing hot. The coffee was a boiling in the pot. Had melted in my hand. I had a hunk of meat in my hand. From outer space there sat a man on a hot stove with a pots and pans. I say that's hot, I began to shout. He drank a hot coffee right from the spout. He ate the raw meat right from my hand. Drank a hot grease from the frying pan. He said to me, now you better run. Don't be here when the morning comes. See, yes, I'll be here when the morning comes. I'll be right here and I ain't gonna run. Näin. Sehän oli Gene Simmons. No, oikeasti oli Gene Simmons, mutta tuskin tämä herra on missään Kiss-yhtyeessä ikinä vaikuttanutkaan. Joo, kappale oli Haunted House ja 60-luvulta jostain kokoelmalta raavittu kappale oli tuo. Aivan, vähän kevyempää rockia. Kyllä vaihteeksi ja tosiaan poikkesi huomattavasti siitä tunnetumman kaimansa. Aivan. Jees, jees, mutta seuraava ei varmaan ole tuota Kissiä kuitenkaan, eikä viittaa Kene Simmonseihin. Ei, tämä on The Alchemistin tuottajalevolta First Infantry Drive. Englanti on hyvä, mutta huono. Joo, se on meillä ihan normaalia. Mutta esittäjä on Tsinki, naispuolinen Tsinki, ei se turhapäiväinen räppäri. Ja biisin nimi on Strength of Pain. Jaha. We do this here, respect all our dead. So much has changed. You know how I live. Still here, still so much here. Has changed. Still here. Yo, Tinky, drop that shit for me. Drop that shit for the hood. When I was younger, I thought my life would be easy. Always had my parents to guide me from the cold world they could not let me see. I had no worries, anything I wanted was there for me. My friends wishing they could be like me with the diamond rings and the baby Gucci. Hold on. I'm thinking of the good old days when all of my life was fun and games. All I had to do was think of me. No stress, no responsibilities. I won't cry any longer. All of my pain made me stronger. I'll do my best to maintain that happiness that I remember. Why'd you leave me? Tell me why you left me. Innocence as a child was so easy. Why'd you leave me? Tell me why you left me. Daddy, why'd you leave me? Mommy, why'd you leave me? Why'd you leave me? Tell me why you left me. Innocence as a child was so easy. Why'd you leave me? Tell me why you left me. Daddy, why'd you leave me? Mommy, why'd you leave me? Life as a teenager started moving oh so rapidly. Took my moms and my pops away from me. God was calling and I could not see why they had to leave me. Who would have thought that this could be? My life is turning unbelievably. This cannot be happening to me. I'm thinking about the good old days. All of my life was fun and games. When all I had to do was think of me. No stress, no responsibilities. I won't cry any longer. All of my pain made me stronger. I'll do my best to maintain that happiness that I remember. Now I'm a young lady and didn't want nobody to think for me. Went against my family and was a baby, having my own baby. How real is that? Can you feel me? Didn't need no help from nobody, not even no help from your daddy. I myself am my own lady. Why'd you leave me? Tell me why you left me. Innocence as a child was so easy. Why'd you leave me? Tell me why you left me. Why'd you leave me? Tell me why you left me. Innocence as a child was so easy. Why'd you leave me? Tell me why you left me. Daddy, why'd you leave me? Mommy, why'd you leave me? I'll always take care of me. No matter how rough and hard it may be, I'm gonna walk with my head up to the sky. This life is like an ultimate high. We got left. Fuck, man. What you expect? That's how it is. Next step. Hän on tähti. Hän iltaisin TV:ssä hymyilee aina. Hän on tähti. Swingaa ja nauraa ja tanssii kasvain. Hän on tähti. hän piippua polttaa ja samppania juo. Hän on tähti, hän tyttöjen säärin katseensa luo. Mutta kun hän kovin palaa, hän makaa aina sängyllä vaan. Hän lompakkoaan tutkii salaa, eikä suostu nousemaan. Mut hän on tähti, jonossa aina on ensimmäinen. Hän on tähti, häntä tuijotetaan syvä hengittäen. Hän on tähti, hän lehdelle myy vaikka perheensäkin. Hän on tähti, kun lehden mä luin vasta sen huomasin. Mutta kun hän kotiin palaa, hän makaa aina vuotellaan. Hän lompakkoaan tutkii salaa, eikä suostu nousemaan. Mut hän on tähti, niin uljas ja suuri ja kuvamaton. Hän on tähti, on valkoinen smokki niin tahraton. Hän on tähti, kaikki myös häntä odottaa saa. Kun hän on tähti, myös treffit hän helposti voi unohtaa. Mutta kun hän kotiin palaa, hän makaa aina sängyllä vaan. Hän lompakkoaan tutkii salaa, eikä suostu nousemaan. Mut hän on tähti, hän ei mua enää ole näkevinään. Hän on tähti, siksi suljen mä TV:n, kun siellä hänet nään. Hän on tähti, hän iltaisin TV:ssä hymyilee aina. Ja hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssii kasvain. Hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssii kasvain. Hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssii kasvain. Hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssii kasvain. Hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssii kasvain. Näin, se oli Kumulus. Ja Mister Tähti nimisellä kappaleella. En tiedä kenestä on, mutta se oli vuodelta 1974, joten voi miettiä sitä historiaa, että kuka siihen aikaan oli tämmöinen tähti. Joo, se oli Rosa Grandiosaa ja muita tarinoita levyltä tosiaankin. Ja kuudes kappale, mainio levy, suosittelen. Mitäpä seuraavaksi? No seuraavaksi samat levyltä kuin äsken Alkemistin levyltä. Sitten missä tämmöinen biisi, missä Alkemist räppää itsekin. Jaha. Että on vähän millainen lapsuus ollut. Et kadun toiselta puolelta, kadun toiselta puolelta. Et kaksi näkökulmaa, miten on nuoruus mennyt. Okei, siellä niinku patterin välissä. Ja... Different Worlds on biisin nimi. Ja sehän kuulostaa tältä. I grew up in the projects of QBC. I grew up in the lap of luxury. Wish it was love for me. I used to watch Sesame Street. I used to watch the D's play the street. Plus I couldn't wait to squeeze my first heat. I used to pray to God before I went to sleep every night. Same time I was kissing them dice, hit my number twice. Holding hammers with a heat, I was nice. Same time I was popping cap guns on BMX bikes with grass stains on my jeans and scuffed up nights. I was like, fuck school, I ain't going to class. Easy money in the street, I was rolling with that. Never good at math, I knew how to add up cash. I used to win the spelling bees, my education was proper. My family wanted me to become a lawyer, a doctor. I was a smooth talker. Back in those days, I was a moonwalker with a picture of my shorty inside of my school locker. I never had shit, always had it all. We used to play with guns, we used to play ball. I used to pump cracks, in school I paid attention. I was a hard head, I always used to listen. We turned bitches out, I used to love and hold. We wore hand-me-downs, always had new clothes. I used to stay bent, I couldn't hold my liquor. It's kinda bugged out. Two different stories in one picture. First year high school, my parents noticed me slipping. Smoking cigarettes, skipping class, catching detention. Every night all I heard was freeze. Niggas getting back out of D's. And some bitch that got a disease. 14 and watching yo MTV raps on 40 inch screens. I learned how to tilt my hat, sag my jeans. Wanted an Nefertiti piece, thought that'd be fresh. Me and my brother used to yank them shit straight off people's necks. Summertime, River Park jams at 1-2-5. sticking kids with my identical twins. If I could go back in time, I would take you with me, show you what it's like to live a lifestyle so risky. I put in work on rhymes and beats while you was putting work on the streets. It's bugged out, whoever would have thought that we'd meet. But it's this rap shit that made this whole package complete. And yep, put us in the studio and put these raps to this beat. I never had shit, always had it all. We used to play with guns, we used to play ball. I used to pump crack, the school I paid attention. I was a hard head, always used to listen. We turned bitches out, I used to love and hold. We wore hand-me-downs, always had new clothes. I used to stay bent, I couldn't hold my liquor. It's kinda bugged out, two different stories in one picture. I'm West Coast, I'ma rep it forever. But I had to move to the East to get all of my respect and my cheddar. To tell the truth, the only thing I really left was the weather. All of my friends the same, we always kept it together. Picture this, shook one drop, the mark on top. Now we rolling state to state with shows non-stop. Seen the money happen, P was getting off of the top. Off of hip-hop, I wasn't going back to the block. My man Bugs introduced me to Unity and G.O.D. Brought me to the studio to play music for having P. And you can't forget about my thuns, Noid and Gotti. I was a nobody, they showed me love, told me they got me. Remember the first time I hit the bong? I was doing it wrong, choking so much till my high was gone. Then we show you how to roll up Dusty's, then it was on. Now we rolling all across the country with hit songs. I never had shit, always had it all. We used to play with guns, we used to play ball. I used to pump crack, the school I paid attention. I was a hard head, always used to listen. We turned bitches out, I used to love and hold. We wore hand-me-downs, always had new clothes. I used to stay bent, I couldn't hold my liquor. It's kinda bugged out, two different stories in one picture. Siinäpä oli Solitary Country Boy, Marilyn Monroe, ja se oli Solitary Country Boy-levyltä. Joo, en tuosta enempää osaa sanoa. Seuraavasta levystä sitten sanotaan enemmän, vai? No joo. Seuraava Astrid, Hand of the Torch-levyltä. Biisi nimeltä Tukka Youth's Rhythm. Jaha. Joo. vähän jotenkin jatsia ja hip-hoppia ja tai ehkä vähän reggaetäkin mukaan. No niin. Tai ragaa, mitä se ikinä. Mitä lie. Dancehall. Joo. Mutta otetaan maistia nyt. Joo, joo. Sittenhän se selviää, kyllä, mitä sieltä. Kyllä. ja fleseruutu paita. Levykokoelma ja purtolumilauta. Mulla on pomari ja vemari ja purtolumilauta. Levykokoelma ja fleseruutu paita. Mulla on pomari ja levikset ja fleseruutu paita. Levykokoelma ja purtolumilauta. Mulla on pomari ja vemari ja purtolumilauta. Levykokoelma ja fleseruutu paita. Jees, toinen maanantai, mikset tahdo olla munkaa. Ajatella, tostakin on jo 30 vuotta, kun se on julkaistu. Kyllä, aivan. Mutta tähän täytyy sanoa, että itselle keski-iän kriisiä tuli hommattu lumilautakamat. No niin. No, vielä kun pääsis mäkeen, mutta laudan nimi on Party Mod. Ei ole sitten Burton. No periaatteessa on Vermontista kai myös se Rome. Joo. On kotosi ja no ei siitä se enempää. Joo, ei ole fleese, mitä kaikkea nyt olikaan tuossa. Aika hyvä kannanotto jo tuohon aikaan. Niin, eikä harrika, eikä pepperoni buutse. Ei, ne on levikokoelmaa. Joo, entä levikset? Ei oo, ei oo. No hitto, mulla on, ei kun ei oo. Levikset repes. Ei ole tarpeeksi leveet tehty. Niin, okei. Tossahan oli hyvää ironia kyllä ton ajan jo. Tuon ajan tuolle. Materiaali, kyllä. Kyllä, kyllä, että miten materialistista tuo hip-hop-musiikki onkaan. Kyllä, no niin, laitetaanko lisää materialistista hip-hop-musiikkia? No, tietää materiaalisuudesta, mutta Project Blowed 10th Anniversary kokoelmalevyltä ja Bus Driver to Underground. Okei, sopii just ohjelman nimeäkin. Kyllä. This agnostic front, front nudity won't stand long. No Bama song when the camera's on. I'm nude on stage, left as ideals, I'm a fuel gauge. From what you see, this crew debate, like I've never been to pass a high school grade. You're a victim of my shrewd charade. A minimalism, the tools of the trade. Rhyming the joy, I'm living the face. I put a silver disc on a jewel case. For a studio audience on a lunar base, who don't care how their food tastes. The cheer, with the rip pack shows. All the bittersweet, tip hat slow. The pimp sack flows like tic-tac-toe or a mismatched clothes. What are you wearing? The best dress of 2005, or sweat trench. This weight bench, I'm less urban. Simon than Urbane. A weapon my ass with a royalty statement. You sing along like a Christmas carol. He's your adventure, a fish in a barrel. We should be gifted a pebble that's suitable for an Egyptian barrel. Not this tacky gear. I dress like I'm not from planet Earth. Not in your trendy gear. Over banana skirts. So the fashion director tells me if it's too underground, please dumb it down. I dress like I'm not from planet Earth. Not in your trendy gear, open banana skirts. So the fashion director tells me if it's too underground, please dumb it down. Those fools can't sell. They're not the bloated members. We make our trainees walk all over hot coals and embers. I'm known to MC in the new to overseas and interviews and represent Cali like a taco vendor. I can hear it all when your voice murmur. You're stupid dive boy loiterers. You like evil rapping coy fervor. Tipping the scoops to come board for a word. Let me eat my soy burger. I don't want to sign your flyer with a sharpie marker. Yes, I'm driver, the party starter. But you just a blowed. Just cause when they get open to disrobe and they don't fit in your fishbowl. I've been taking fresh water of aquatic mammal. Giving your girl a hair hole kiss when she gives my pheromones a whiff. I cruise everywhere. I got a bone to pick. But a studio software. Don't glitch and when I perform, I'm gon' strip. Below the end, torture, hold whiff. Don't bring out the hip-hop copy me. When I'm on my thrift shop, shopping spree. And you're dressed in name brand gear. Assuming you're the man of the year. You should just stand clear. I'll fly into your town with no landing gear. These colors bleed out the picture frame. So all the young critics wanna pick your brain. Labels can't house my explicit word games. All the near volunteers for the project of promotional street team bliss. They were dressed in masks or veiled their finest clothes. Merely an illusion of conformity, clouded in a little bubble of self-delusion and denial. Clad in the threads of fortune, glad to feel important even though offering nothing worthwhile. All others seem infantile, project bloaters and through a store of style. I dress like I'm not from planet Earth, not in your trendy gear, over banana skirts. So the fashion director tells me if it's too underground, please dumb it down. I dress like I'm not from planet Earth, not in your trendy gear, over banana skirts. So the fashion director tells me if it's too underground, please dumb it down. 10 years ago, I was a future shock superstar running under the radio. 10 years from now, I'll be some type of craze. It'll be my millionth time of killing it. Completely dumbfounded underground shit I found it very boring. So I transcended with both hands in sight of a portal and brought you artifacts from a time zone scene. Hellbent on trying to represent irrelevant factoids, black boys come to compile a series of styles and different approaches. I believe you lost in the midst of a vacuum of musical context that's devoid of any type of prudence. Nude students come to try to understand how I can bear it all. Stare at the ball of earth and turn it into just a small tennis ball. When I hit with my racket, this is no racket, it's my rap shtick. More than just a phantasm, bus driver has the rhythm to encapsulate in the sight of every word, which is a vacuum. A small scene, a microcosm, you might go and try to fathom, but you can't really get the bottom of my unbelievable gulch, my creative aqueduct. I rap like I give a fuck, give up because you need to put your hands in air. Don't just stand there. Project Bloat is a beautiful open mic. No niin, sillä lailla. Joo, se oli Cheap Trick, justiinsa näin. Ja Ain't That a Shame, joka on kyllä moneen otteeseen jo aiemmin levytettykin. Joo, toi oli siis vuodelta 1979 julkaistu At Budokan, ja kuten kuulimme, sehän oli live-soitantaa näköjään. Joo. Ehkä ei ole kovin tuttu, ei siinä ketään tunnettuja heppuja ollut soittamassakaan, mutta hyvä bändi siitä huolimatta. Biisi oli loistava. Kyllä, se on vähän vaikea hyvää biisiä pilata, mutta sekin onnistui. Kyllä. Kyllä, mutta mikäs sitten? No jotain nyt vaihdetaan, joo, aika klassinen. Cypress Hill kolmoslevyltä. Temples of Boom-levyltä biisi Illusions, vähän tämmöistä pohdiskelevaa, että millainen maailma itse haluaisi. Niin. Ja... tai missä asuu tai elää. Joo. No, ja varoituksessa sanoi, että levy näytti olevan hieman huonossa kunnossa. Aivan, niin. No, se onkin totta, että en tiedä mitä silloin on tehty, varmaan tasoitettu asfalttia tai jotain. Ollut tuoppialusena. Toivottavasti toimii. No, kohtahan se selviää, eli kyllä. Tästä kun painaa napista, niin sitten se kuuluu. No niin. Kyllä, no niin. Can't get these voices out my mind. You messing with the wrong nigga this time. Fuck no. money and I'm hooked on chronic. I never wanted to hurt a nigga unless you come flexing that trigger. I dig ya. Back grave on the east side of town. Then you're 6 feet underground. From man to the dust to the ashes. All I remember, tell me what the cash is. Driving me mad inside. I'm having illusions, all this confusion's lähteekö vaan niinku... Juu. Näin. Se oli semmonen. Nightmares on Wax. Stars-kappale. Vuoden 1993 levyltä. Smoker's Delight. Ja tarkkakorvaisimmat saattoivat huomata, että sieltä tuli taustalta jotain muuta. No, nyt se tulee virallisesti sitten sieltä. Eli mitä sieltä nyt oli tulossa? No, DM et Gemini vissi, jos oikein muistan, niin Danger Mouse. Okei. Okay. On tuottajana. Tämä on Talix esiintyjänä, eli alkoholikset. Ja biisin nimi on What You Sitting On. Tässä ylistetään naisten takapuolia. Nonni. Tai näkökulmaa, että miten näkee. Okei. Okay. Ihan hauska kappa. Kuunnellaan, mitä heillä on tästä kerrottavaa. Kyllä. Check, check, 1, 2, 1, 2, alcoholics, yeah. It's the licks, yeah. What y'all sitting on? Baby girl, what you sitting on? Dubs or deuce deuces? She said she don't fuck with rap niggas, just producers. Running through the club with all the loose gooses. If you sitting on a fat ass, that's who the crew chooses. Homeboy, what you sitting on tonight? You sipping on some XO or you sipping on a Sprite? The task do it right till the broad daylight. Might take your niggas block if y'all ain't sitting on it right. What you sitting on, mama? Turn around and let me see ya. I peep you through the see-through, make a nigga wanna keep ya. Compare to ass the rims because I roll you through the city. You shining, looking pretty, always flossing when you with me. Hoes got 24s, 22s, and dubs. Look what they sitting on next time you in the club. Knock and roll, cracking hoes when they walk through the door. Ass so big, she left skid marks on the dance floor. Yo, hey, what you sitting on, Dash? What you sitting on? What you sitting on? Something, something with the top down. You ain't gotta walk along the side, jump beside the rider. Hold on. You know the nigga holding 9 inches, pushing V6 engines with 26 inch rims. Your girlfriends be like, mommy, I can see why you're fucking with Jim. I roll out in a big toy, and if that ass is fat, we jump in the back and make big noise. If not, the Benz is hot if your friends is hot, and I can see you wanna get up and with Big Jim got, mommy. If you can make your poom poom pop pop, we can rock skate roll in my 4-dot drop. You don't know. Killer, a army or a handgun. Niggas see Katass and be like, damn, where that man from? I'm straight from the L where the niggas prevail. We fucking tall model bitches while y'all niggas fuck L. What you sitting on? Labels, sleeping on your artists. Sitting on your hands regardless who the hardest. Y'all niggas better fuck with the fucking alcoholics. Y'all better come sit your ass down and pay homage. What you sitting on, LeBron? With a trunk full of homegrown. Getting blown about the trade, the weed for wheels of chrome. And it's early morning when the sky's glowing. The crows are crowing, but you rolling all alone like you are the stone, not knowing you in the wrong zone. When niggas don't condone, no for loan. Plus they 1 in 7 prone. The moms called you on the phone to say stay in school tone, but you didn't make it home. So what you sitting on? What y'all sitting on? Talk about the ifs with the fat ass tip. Society's got us by the, you know what we're living. niin. Tää ei oo mikään piknik, sano Minute Men. Vuoden 1984 levyltään Double Nickels on the Dime. Joo. Aivan. Et tuonut mitään leipiä mukana muuten. Tää ois melkein piknik. Niin. No, täytyy tuolta kysellä. Joo, piknikki. Huviretki tien pientareelle. Kyllä vaan. Kyllä kuin Tarkovskin romaanista ikään. Mutta ei varmaan seuraavaksi kyllä mitään Tarkovskia. Ei. Legendaarinen Nas Illmatic-levyltä. New York State of Mind. Opetus on, että älä nuku koskaan, koska kuolema on nukkumisen serkku. Näin on. Kuolema kuittaa univelat, on vanha sanonta. Suomi viidakon sanonta. Ei kannata nukkuakaan, että sä et tiedä koska herää. Vai herääkö? Nimenomaan. Niinpä. No en mäkään herännyt, kun mä en nukahtanut, että aivan, semmottis. Aivan. Kuunnellaan tää versio siitä. Yeah, yeah. And yo, Black, it's time. Word. Bird is timing. It's time, man. Aight, begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap. Where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition. A pain, I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a nine and out, defeat foes. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J, sitting bent up in the stairway. Or either on the corner, betting grants with the CeeLo champs. Laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-packs get off quick forever. Niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston. Once they caught us off guard, the Mac-10 was in the grass. And I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the Mac up, told brothers back up. The Mac spit, lead was hitting niggas. One ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arm shook. Couldn't look, gave another squeeze. Heard it click, yo, my shit is stuck. Tried to cock it, it wouldn't shoot. Now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby. And it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners. In broad daylight, stick up kids, they run up on us. Four fives and gauges, max and facts. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, is a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. I'm a gangster, drinking Moet, holding texts, making sure the cash came correct. Then I step investments and stock, sewing up the blocks to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing. Thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays. Young bitches is grays, each block is like a maze. Full of black rats trapped, plus the Allen is packed. From what I hear in all the stories, when my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack, I just max. I dream I could sit back and lamp like Capone. With drug strips on, all the legal luxury life. Rings flooded with stones, homes. I got so many rhymes, I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau. Through rap slow, my rhyming is a vitamin. Hell without a capsule. true. The smooth criminal on beat breaks. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Thank you. hävisi. Tuonne jonnekin kaukaisuuteen saksalainen proge-yhtye nimeltään Space Debris. Ja Star Dreamer on biisin nimi. Juu. Aika lailla Kingston Wall-henkistä meininkiä oli heillä. No. Joo, tää onkin perustettu 2001, että en ihmettelisi, vaikka olisivat kuulleet. Vähän salaa lainattua. Joo. No, en lainattua, mutta tyyli oli. Tyyliä lainattiin. Tyyli kuulosti kyllä. Kyllä. Tai mutta. Vaanko se pelkästään vaan progia on tollas? No. Ei kyllä ole, että se on. Toi oli kyllä aika vahvasti Kingston Wall-vaikutteista, että ei voi mitään. No ei. Mutta seuraavaksi mitä? No, mennään tuonne graffitimaailmaan. Se on osa, todella tärkeä osa hip-hop-musiikkia varsinkin. Niin, kyllä. Aivan, mutta Artifacts nevyltä That's Them. Ja biisin nimi on Return to the Wrong Side. Okei. Miten se muuten tuossa kuuluu tuo graffitimaalaus hip-hopissa? Et kuuluuko tuonne kannuja kilinät, kun ne ravistelee siellä? Itse asiassa Flegmaatikkojen levyt voidaan kuunnella sellainen biisi, missä kuuluu kannuja kilinää siinä alussa, mutta kai se on niinku aika vahva osa katukulttuuria, mihin niinku hip-hop musiikkikin on kuulunut. Kyllä, kyllä. Muista ennen kuin se on jossain studioon ja mikä leffa se oli kasarilla ilmestyi? Joku, mikä oli just tässä, että siinä oli grafitei maalattiin ja siinä oli hip-hopit sena ja joo, nyt ei tule niin mieleen. Ei mullekaan, mutta monta kertaa katsottu leffa, mutta joo, siinä oli tämä Message oli vielä. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä tiedän, leffa näkyy jokaan silmissä, mutta Ei ollut, kun Amerikan Graffiti oli vähän eri leffa. Oli joo, se ei kyllä ollut siellä suuntaan. Tuolla oli ihan joku muu nimi vielä. Oli. No, ei, nyt väärä, ei tule mieleen. Niin. No, mutta se oli tässä aikaa, kun hip-hop, graffitikulttuuri ja breakdance yhdisty. Joo, silloin ne alkoi tulee yleisempää tietoisuuteen. Kaikki, jotka tietää, niin tietää sen leffan nimi, ei vaan tosiaan tule mieleen. No, niinpä saattaa se kohta tulla, mutta kuunnellaan toi biisi sillä väliin. No, tehdään näin. Niin, mikä se olikaan? En mä unohdin jo. Return to the wrong side. Nonni. Paluu väärälle puolelle. Raiteiden vai minkä, niin ei tiedä. Niistäpä tiiä. Out the bomb like Vietnam, but in this rhyme I'm the prime suspect, handcuffed for stuff that I ain't hit yet. It seems the neighborhood block rocks got open like a box top, wanted they props and called up the cops. My mama dupes is in the kitchen flipping, tripping cause spray caps was missing and I left without permission. I got bagged with the darkest black marker I had, an easy target cause my tag is on my book bag. As I was shadowed they must have heard the back rattle, tipped the cops off and ran up before I popped the top off. Got interrogated by crews I never heard of, got my face rode on and treated like I did a murder. Heard of sermons on property value in city workshops, slapped with a fine, now with my record there's a new notch. The misdemeanor catcher coming back at you for the long ride as we return to the wrong side. Out to burn, racking paints by the stacks to provide tracks as we return to the wrong side. Art programs and more hip-hop jams must arise as we return to the wrong side. More better styles and whack writers step aside. Ever so ride as we return to the wrong side. Newark, New Jersey, Brick City, we reside. Big up to be yes as we return to the wrong side. Once more, we have in store graffiti folklore. In depth to score points with this joint for all graffiti writers. We bring justice to this. Art we take to heart, but they miss the actual facts. Paint with fat caps, artistic gesture. Flat or gloss be the texture. If you measure the amount or count TV. Shows on graph, galleries, trap to suck the skill calories. They cracking down to make us back down, but we still reckon. Who remember King 67? Peace to Insta, building a mag tag in December. Protect the shell low, it's for the winter. Get into subject on how they say we suspects. Harass before the mark, and there he goes with the tech. Blind to see the wreck, cause they ignorant to check. The true art, so they pass laws just to catch certain writers, most biters anyway. LSBS, LTD is on the path subway. Trying to bring an understanding, respect when demanding. Wrong side tells, we never fail with the planning. facilitating threats of compromise. Better in size as we return to the wrong side. Toys bite my tags, throw ups and old pieces, throwing crews up they can't be down with and catching beatings. Me and my crew stay close knit, make niggas say oh shit about our dope shit, taking cities in doses. With a tag here and a tag there, next year it'll be everywhere. Catch me if you dare. It's rare for me not to have a marker after dark, cause I've been in this to win it since niggas used to say spark. Yo, I got the black book designers in the bag. Make sure I got the uni for the on tour tag. Singing that we cause mad terror in the city. Kids ain't got shit, so we feels no pity. On any surface, hurting it, experts in it. Create with the Krylon, crash be fantastic. Artistic misfits, gifted wicked with the sketchbook and the paint. Maintaining a status top rank. With ink stained hands, a masterpiece. Master plans with cans I came across. Dissing toys will cross me off. Lost in my thought, I could walk a mile on style. It's been a while, but I keep mechanicals on file for every new jack. And I'm believer not knowing my background from jump. Sleeping cause they only see me with grunts. My ghetto cartoons just express how I feel. Representing my culture, and not often is the deal. I'm so ill with skill, and I'm still up the bar. Not your everyday rap star, just who we are. Like conquering lions, we do our things with strong pride for the long ride. Telling tales from the wrong side. KRS keeps the stage show live. Sharper than knives as we return from the wrong side. P&B Nation, no hesitation. Blazing as we return from the wrong side. Peep sleep while these brothers coincide. Keeping stride as we return from the wrong side. Comp high, toy niggas take a dive. Kickers gets live as we return from the wrong side. It's like that. Laying shit down on the map. Artifact crew in the house. Like this, like that. So what you want? Näin kaunista laulua meille esitteli Joni Mitchell vuoden 1975 albumilta The Hissing of Summer Lawns. Ja itse asiassa nimikko biisi ei ollut avausraita, vaan kuudes kappale kyseiseltä levyltä. Mainio levy kyllä, jos niin. No, mutta jäi vähän hämäämään tässä, kun tuli puhetta tästä naislaulajasta 70-luvun alkupuolella. Aivan. Ja joku vaalea, joka soittaa pianoa koskettimia. Silloin oli sellainen pitkä vaalea tukka, ja, tai ainakin kuvissa. Joo. En muista kyllä nimeä, mutta samankaltaisia kappaleita. Saattaa hyvin olla. Pieno oli tärkeässä osassa. Joo, olisiko se löytyy vinyli, mutta en todellakaan muista artistia. En. No niin, toi on aina just se sama. Että. No. Sama kuin se leffan nimi. Aivan, no mutta se löytyi sitten Lunttaamalla. Beat Street oli kyseinen elokuva, mistä kyllä oli puhetta. Se esitettiin muuten vuonna 2017. Mikäs Rivieraan leffateatteri Kalliossa oli aikana. Joo. Olisi ollut kiva nähdä se uudelleen, kun joskus kasarilla tuli nähtyä ja ei sitä enää muista juuri mitään. Aivan, naapurin pojalla oli VHS, siitä, niin tuli katsoa monta kertaa. Mä kävin tsekkaan se Bristolissa, leffateatterissa oikein. Niin, aivan. Joo, me saatiin jotkut vapaat. Ensimmäinen tuommoinen elokuva, mitä kävi katsoa leffassa, niin oli Jean ensimmäinen elokuva. Joo, okei. Okay. Onko tämä se... Vippinäytöksessä vielä. Nyt ollaan kateellisia. Joo, todella. No niin. No mutta, mitäs seuraavaksi? No nyt laitetaan se flegmaatikko ja vähän vastaava kuin edellinen Artifaxin biisi. Varmaan kuunneltu Artifaxiin noit pojat. Ja kannut kilisee. No, muistaakseni. No niin, kuunnellaan sitten. Mikä biisi muuten? No, kolmonen. Fame Me. Fame Me. Joo, no niin, kuunnelkaas tätä. Ja missä nähdään? Jaha, ai niin meidän piti vielä tänään. Just niin, mennä tsekkaan mestoon ja väsään. No onks mulla kiire? No ei vie mitään hätää. Jep, purkeen pitää käydä ostaa. No mä kävin jo ja oon kaupungilla postaa. No hei, mä oon siellä ihan kohta. Onks sä ehtinyt jo tsiikaa meille spotin jossa? Vois rauhas pissi duunaa. No löytyyhän noita, mä katoin mestan radan varrelt, jos ei pitäis pyörivartioita. No onks siellä vapaata seinää? No kysyä vielä oli, mut ei oo kohta enää. No nähdään moni toreilla mä kerään, kamat kasa. Kerran maalikaupan kautta pistä haisee pari sataa. Mä aattelin jotain sävyjä. No mulla on pari kromia, yks punamulta ja valkosta karosoli. Sillä väli kun muut on nukumassa. Baby, uutta maali pitää seinää. Nää sällit janoa toimintaa. Mestoille uutta maali pintaa. Kysymättä hintaa. Spray maalia. Training, purkit vesit. Mestattukko, se on meidän heini. Nää sällit janoa toimintaa. Järjestää vasta rintaa. Kysymättä hintaa. Ei mitä kello näyttää? Se on jotain 2:30. Niin onks tää se mesta? No mä ajattelin juna tonne. No hei mä väsään tähän, ton paskan kivoi jyrää. Sehän on niin ruma, että mä saan aikaan pelkkää hyvää. Siis passaan niit suuttimmin äkkiin. Normit ollaan yli tila leikker, mä oon fätti. Kädet valmiit lyömään, jalat valmiit juokseen. Sydän tahti pumppaa, toiminta kutsuu luokseen. Hei, mihin sä meet? No mä käyn vielä bommaan tohon rekkaan. No pittikö vielä varmuuden vuoksi tien käydä tsekkaa, ettei jouduta yllätetyksi. No ei kyttii tuu hetkeen aikaa, justhan tosta meni yksi. Okei, mun pissi on kohta valmis. Mulla on basis kamera, jos sulla meinaa tarvis. No vasta tänne. Perkele, se tippu maahan. No hei, anna sen olla, tuo tulee meinaa joku. Voi vittu, 5-0. Sillä väli kun muut on nukumassa. Baby, uutta maali pitää seinää. Nää sällit janoa toimintaa. Mestoille uutta maali pintaa. Kysymättä hintaa. Spray maalia. Treiniin, purkit vesi. Mestattu se on meidän heini. Nää sällit janoa toimintaa. järjestää vasta rintaa kysymättä hintaa. Eikö perkele pysähdy? Se todellakin on jo nähty, vandalismi ei virka valta kuu hyväksy. Teidän taide on tuomittava, ota opiks tämä läksy. Tästä kierroksesta tulee kovat mätkyt ja jos nyt ei vasta rinta loppu, saat maista pamppuu. Ja kamarilla sanotaan, et kaadut rappuu. Hälle saatana kun sattuu. No ei tuu ees verta, menny sinne autoon siitä. Oppas kiltti poikaa ja käräytä kaikki kaverit. Yhteistyöllä ei veny pitkäks palaveri, mut on valmis järkää teidät kusen, jos leikit tietämätöntä. Te jatkosta sietämätöntä. No hei, en mä paikallaan oloani kiellään. Mut ne spreimaalit oli valmiina jo siellä ja niillä ehkä suihkin. Mut pelkästään vaan ilmaa ja se mummo, joka meidät näki varmasti vaan filmaa. Sillä väli kun muut on nukumassa. Baby, Uuttamaali pitää seinä. Nää sällit janoa toimintaa. Mestoille Uuttamaali pintaa. Kysymättä hintaa. Treimaalia, treini. Purkit vesi, mestattu kon. Se on meidän heini. Nää sällit janoa toimintaa. Järjestää vasta rintaa. Kysymättä hintaa. Treimi. Treimi. Uuttamaali pintaa seini. Treimaalia. I'm Huminaa ylpeänä soitti Herbie Hancockin kappaleen Kameleon avausraita vuodelta 1973 ilmestyneeltä levyltä Headhunters. Joo, saatiin semmoinen reilu 15 minuutin tuokio kyseistä virtuosia. Joo, kyllä. No mitä tuo voi enää sanoa? Ei kai siinä mykistä. Muusikot on muusikoita. Kyllä. Ja loput on harrastelijoissa. No, näin se voi vaikka no, sanoa. No niin, aivan. Mut mitä mä täältä nyt valitsin, niin Mos Def and Talukveli Black Star-levyltä. Biisin nimi on Children's Story, ja se vähän niin kuin pureudutaan tuohon levyyhtiö maailmaan, ymmärtääkseni. Okay. Miljoonan jöi tulos, vaikka olisikin levysopimus. Näinhän se yleensä on. Musiikkibisnes. Se on raadu. Jos et ole johtaja, niin ei ole mitään mahdollisuuksia saada rahaa. No on tietenkin. Mutta vähän voi saada, mutta bossithan ne sieltä tienaa. Artisti saa vaan räkää. Niin, että keikkailu vissi on se, millä voi saada rahaa. Joo. Eli jos sovittu, että keikkaliksat on alkoholin muodossa. Niin, niin. Ja sitten tietysti, kun kauppaa pimeitä teepaitoja keikalle. Aivan. Joo, oheiskrääse, joo, kun se pimeästi siellä keikkapaikalla myy, niin voi saada pari kaljatuoppia vielä. Näin, ainakin Suomessa. Ei täysin, kyllä paljon tyhjihän saa niin monta kuin mahtuu taskuihin. No niin, mutta ravintoloissa, kun ne tuppaa ole yleensä tuopeissa juomat. Nimenomaan, mutta mitäs jos kaipaa kotiin tuoppiin, niin taskuun vaan. Okei, se on se, miten se sanoo, provikka. No, muisto ravintolasta, mitä en todellakaan muista, vaikka on se tuoppi taskussa. Niin. Mistä baarista, kun joka baarissa on samanlaiset mukit, melkein. Niin. Niin. Jos siinä lukee Karjala, niin se on ollut paskabaari. No todellakin. Joo, mutta kuunnellaan nyt toi biisi tosta. Tehdään niin. And then Jack and Chingy started kicking him like, pow, pow, pow. All right, y'all, enough of that. It's time to go to bed, y'all. It's time to go to bed. I want to hear that. You know what time it is. You know what time it is. Yes. Okay, okay. Y'all tucked in? Yes. Here we go. Once upon a time, not long ago, when people wore Adidas and lived life slow, when laws were stern and justice stood, and people was behaving like hip-hop was good, there lived a little boy who was misled by a little shaytan, and this is what he said. Me and you, kid, we gonna make some cash, jacking old beats and making the dash. They jacked the beats, money came with ease, but Sonny couldn't stop us like he had a disease. He jacked another and Michael another, Jackson, Michael Jackson, Stevie Wonder. Sex him R&B over the track for the cover. The kid got wild, started acting erratic. He said, yo, that presidential, I got to have it. With liquor in his belly, Sonny made up the track. But little did he know that his joints was whack. The shiny A&R said, great new hit, G. Whenever you need a loop, you'll come get me. The kid got amped and he start to figure, I'ma get dope like all of these other niggas. So he's in the studio working round the clock for pop radio. Jack the beat to Planet Rock. Was out in the street where he met his sister, who couldn't sing for shh, but the mix with a sister. Hooked up the track in an excitation. He decided he'd head for the radio station. But what? He was running and he made a left. Was geesing at top speed and ran into most death. I slowed the young man down and I started your money. Yo, why you selling lies to our wives and children? He ran upstairs up to the top floor. Opened up the door there. Guess what we saw? Who? Jay the chicken head radio host. Who be yapping about beef between East and West Coast. He said, this one's a bullet. You got to give it run. The chicken said, thanks, it's Spank the number one. He went outside, was getting props all over. Then he dipped into his ride, the 4-point Rover. Raced up the block doing 83-3. So guess what, Hennessy saw him at a R-E-D-D. He winked his eye like his star status matters. They rat-a-tat-tatted to make his blood splatter. You rocking Crazy Ice and all you do is cling static. And rolling out in Brooklyn late night is problematic. His eyes was bloody red, he hung on every word they said. They told the kid, back down, that player shit is dead. Deep in his heart, he knew he was gone, but he grabbed his 45 and decided to blaze on. But Shayton found it, had him astounded, and before long the young man got surrounded. Thugs grabbed the guns, so goes the glory, and this is the way I got to end this story. He was out chasing cream in the American dream, trying to pretend the ends justify the means. This ain't funny, so don't you dare laugh. It just will come to pass when you sell your ass. Life is more than what your hands can grasp. Knock him out the box, Moses. Knock him out, Moses. Knock him out the box, Moses. Knock him out, Moses. Knock him out the box, Moses. Knock him out, Moses. Knock him out the box, Moses. Knock him out, Moses. Knock him out the box, Moses. Knock him out, Moses. Knock him out the box, Moses. Knock him out, Moses. Knock him out. Another Mos Def Black Star Movement presentation. Crumbs. I'm the one for you, baby. You just don't want my love. I'm the one for you, baby. You just don't want my love. You just don't seem to want my love anymore. Every time I think of the times we've had before, every time I think of the way it was before, don't want my love. I'm the one for you, baby, so why don't you want my love? You just don't seem to want my love anymore. All right now. time I think of the times I've knocked on your door. Well, you know now, girl, it'll never be anymore. 'Cause I'm the one for you, baby, you just don't want my love. Yes, I'm the one for you, honey, you just don't want my love. Well, you just don't seem to want my love anymore. Näin. Sehän oli Lord Sutts and Heavy Friends ja samannimiseltä levyltään, joka ilmestyi vuonna 1970. Ja tässähän oli erittäin legendaarisia tyyppejä skulailemassa, niin kuin esimerkiksi Jimmy Page, John Bonham, Jeff Beck, Noel Redding, Nicky Hopkins. Kyllä, kyllä. Tuo oli, no aikanaan silloin tuohon aikaan se oli Rock and Roll High School, jota siis tämä kyseinen lordi piti yllä. Hienoa kuulla tuollaista niinku oikeasti muusikkoja tekemään musiikkia. Kyllä, tuossa yhtyeessä nämä kaverit sitten nämä kannuksensa hommas ja perustivat sitten omia bändejä ja projekteja. No. Että toi oli vähän niin kuin ponnahduslauta tyyppiä uralle yleensä ottaen. Kyllä, no mutta ei ollut huono ponnahdus. Ei todellakaan. Harmi vaan, että tuo kyseinen laulaja-artisti Lord Sutts teki sitten aikanaan itsari, vähän elämä runteli miestä ja niin poispäin. Oman käden kautta lähti menemään. Semmosta se on tämä muusikon elämä. Köyhänä poikana kuoli, vaikka lordina syntyi. Aivan. Joo, mutta laitetaan nyt seuraava kappale ja se ei varmasti liity enää edelliseen. No ei hirveän tarkasti, että Jay Live, All of the Above -levyltä ja biisin nimi on Satisfied, kysymysmerkki, question mark. Oh, voi se suomessakin sanoa, se on ehkä helpompi. Mä sanoin sen ensin. Joo, okei. Okay. Anteeksi. Mutta kuunnellaanpa se. Joo. Hey yo, life, camera, tragedy, comedy, romance. You better dance when you're fighting stand, so you never have a fighting chance in a rat race where the referee's son started way in advance. But still, you living the American dream. Silk PJ sheets and down pillows. Who the fuck would wanna wake up? You got it good like hot sex after the breakup. Your four-car garage is just more space to take up. You even bought your mama new whip, scrapped the jalopy. $1,000 habit, $1 million hobby. You a success story, everybody wanna copy, but few work for it, most get jerked for it. If you think that you can ignore it, your ignorance, a fat wallet still never made a man free. They say to eat good, yo, you gotta swallow your pride. But dead that game plan, I'm not satisfied. The poor get work, the rich get richer. The world gets worse, do you get the picture? The poor gets dead, the rich get depressed. The ugly get mad, the pretty get stressed. The ugly get violent, the pretty get gone. The old get stiff, the young get stepped on. Whoever told you that it was all good lies, so throw your fists up, you're not satisfied. Got my old earth wearing a mask and gloves to get a mail. I know a older guy that lost 12 close peeps on 911. Why you kicking up punchlines and puns, man? Fuck that shit. This is serious biz. By time Bush is done, you won't know what time it is. If it's wartime or jail time, time for promises and time to figure out where the enemy is. The same devils that you used to love to hate, they got you so gassed and shook now. You scared to debate. The same ones that traded books for guns, smuggled drugs for funds, and had fun letting off 41. But now it's all about NYPD caps and Pentagon bumper stickers, but yo, you're still a nigga. It ain't right, them cops and them firemen die. That shit is real tragic, but it damn sure ain't magic. It won't make the brutality disappear. It won't pull equality from behind your ear. It won't make a difference in a two-party country if the president cheats to win another 4 years. Now don't get me wrong, there's no place I'd rather be. The grass ain't greener on the other genocide. But tell Huey Freeman, don't forget to cut the lawn and uproot the weeds, 'cause I'm not satisfied. The poor get worse, the rich get richer. The world gets worse, do you get the picture? The poor gets dead, the rich get depressed. The ugly gets mad, the pretty gets stressed. The ugly get violent, the pretty gets born. The old gets stiff, the young get stepped on. Whoever told you that it was all good lies? So throw your fists up if you're not satisfied. Pushers making paper off of pipe dreams. They turn hip-hop to a get-rich-quick scheme. The rich minorities control the government, but they will have you believe we on the same team. So where you stand, huh? What do you stand for? Sit your ass down if you don't know the answer. Serious as cancer, this jam demands your undivided attention, even on the dance floor. Grab the bull by the horns, the bucks by the antlers. Get yours, what are you sweating the next man for? Get down, feel good to this, let it ride. But until we all free, I'll never be satisfied. The poor get worked, the rich get richer, the world gets worse. Do you get the picture? The poor gets dead, the rich get depressed. The ugly get mad, the pretty get stressed. The ugly get wild, the pretty gets poor. The old gets stiff, the young get stepped on. Whoever told you that it was all good lies? So don't get fists up, you're not satisfied. The poor get worse, the rich get richer. The world gets worse. Do you get the picture? The poor gets dead, the rich get depressed. The ugly get mad, the pretty get stressed. The ugly get wild, the pretty gets stepped on. Whoever told you that it was all good lies? So throw your fists up if you're not satisfied. Se oli Love. Ja Stephanie Knows Who, kappaleen nimi, vuonna 1967 ilmestyneeltä Da Capo-levyltä. Että vanhaa materiaalia kyllä. Ja kahdeksas kappale kyseiseltä levyltä, mikäli se ketään kiinnostaa. Mm. Joo. Joo, kyllä tohon aika, tos muuten just tuo aika ja vinyylit ja näin poispäin jonkun kanssa oli tuossa taannoin puhetta siitä, että musiikki kuulostaa aina vinyylillä paremmalta. No. Ei oteta huomioon, että yleensä silloin kun vinyylit oli voimissaan, niin tehtiinkin parempaa musiikkia. Kyllä, ja siinä osattiin miksaa biisit silleen, että se kuulostaa hyvältä vinyylillä. Joo, ja siinä on dynamiikka. Nimenomaan. Kaikki on vedetty kompuran läpi niin, että kun katsoo aaltomuotoa, niin se on yksi pötkö. Mutta. No, se. Joo, ei se enempää tuosta nykyisestä tekniikasta ja näin poispäin. Aivan. Pysytellään musiikissa vaan. Mikäs on seuraava musikaalinen? Tämä on sellainen Gangstar, on varmaan kaikille niinku hip-hop, rap-ihmisille tuttu bändi. En ole ollut mikään hirveä fani ennen kuin mä kuulin tämän biisin. Tää sai niinku silmät avaa. Et pojatkin osaa tehdä jotain, niin, tai premierilla, en mä tiedä. En tiedä edes, anteeksi kiroilu. Niin, niin, no jatka vaan. Mutta älä niin, kiroilua. En kiroilu, ei. Niin. Mutta tää on levyltä Moment of Truth, kappale numero 10. The Militia. Okei. Okay. No, en mä tiedä, mitä se lausutaan. Joo, teki. No kuunnellaan heitä, niin tiedetään sitten, miten se lausutaan. Joo, niin tehdään näin. Nyt tuli pieni kämmi. Here's the bulletin. State Police, Princeton Junction. Yes, militia. Threatened individuals of unidentified nature is now under complete control. Hip hop is not what it is today. It's the real, real. It's the militia. If Hedge only knew how I felt about the rap game, they relocate and change their fucking name. I eradicate move fakers, roll with coke shakers, get dapped to mad money makers, shared cells with life takers, had sex with rum shakers. I make moves so I'm an earthquaker. I've been known to instill fear, although the world may be round, we still trapped in the square. City life got me bugging and tripe. Some die by the gun, some die by the knife. It's alright, like a game of spades, I'm trump tight. Premier hit me with music to a show that it thumped right. And my flight will be taken solely at night, cause that's when the freaks come out, no doubt. And in the dark hours is when I was showered with the knowledge of my trade to get paid. Still I make moves like a snake in the grass, roundabout. I'll be digging it down while you be assed out. Puff mad L's but never passed out. And if I'm caught up in a jam, I blast my way out. There'll be no letting up, just straight shutting up, or we'll start to wetting up. Lyrical infrared set to never miss ya. Big Shook, Google, Freddie Fox, the militia, militia. Everybody spitting it, the rhyme is hot, cause it's Big Shook, Guru, and Freddie the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. Everybody spitting it, the rhyme is hot, cause it's Big Shook, Guru, and Freddie the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. Yo, I ain't one to succumb to no man, but to command and scoop up the troops when it's time to take a stand. Emphatically, deep strategies leave casualties. I creep gradually till everybody knows that I got more flows than Rosebud got hoes. The anger inside had me trapped. Till I got geared up with raps to tear you up like big gats for big stacks. Watch your back when I send them in. Caught you trembling, my name and face you're remembering. Several attempts, but nah, bitch, you'll never win. Rhymes fish your skin or maybe limbs will be severing. Take you to the mat, beat that, you should keep back. My ill kid format will lay you flat like a doormat that I walk on. I meditate while you talk on and gossip, so I drop my hot shit, fully loaded Glock clips. So get the fuck up my block, kid. As nights turn to days, days go back to nights. We be speaking it right, keeping it tight up in the street life. I meet life head on, no holds barred. Born with a heart of gold, now mostly cold and scarred. On guard, choose your weapon or get to stepping. Lyrical bullets make you dance from the trance you be kept in. Assessments are made before and during combat. I master my hunger, blow the spot when I bomb cats. One of us equals many of us. Disrespect one of us, you'll see plenty of us. Conflict is what I predict. You and your fellas is mad jealous, attempting to flit him. We cleverly stalk ya, your fam will miss ya. The war's on, that's why we formed a militia. Everybody and Freddy the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. You niggas owe me for my rhymes. I come to collect for you dope fiend niggas in rap. I'm here to inject, check. My style is water, baby, spread it around. But when you niggas don't flow it right and fuck up my sound, I get down. In 89, I spit the buck in the face of every MC that came into place. A scar you'll never erase. MCs are only recognized for their flows. I'm worldwide for the bitches that I turned into hoes. You heard me spit it on two L's. That's how it goes for all them faking ass niggas and how I bust up they nose. And while your nose is dripping and draining blood, I'll be standing over you screaming, nigga, what, nigga? Niggas feel my presence like I'm riding they palm. Cause a stormy day is coming when you see me so calm. It's on, no more twin Glocks, they jam up my plays. Now it's twin 40 caliber Walter PPK. I'm in control of my game, you must respect me like the ref. Uh-huh, you disrespect, you get the tech. I turn you fake niggas on and off like I'm the clapper. I rap so many niggas, they should call me Jack the Rapper. I'm the illest nigga doing this, dead or alive. Gloria Gaynor on you motherfuckers, I will survive. You can try to come at me, but do you want the kickback? You snap inside the cage of a pit and you get bit back, huh? My war is so tight, my drama so ill. Beef with me, it hangs around like an unpaid bill. I push these lyrics through any MC and make it burn. So the niggas who be rhyming next will miss a turn. When you speak of who's the dopest MC, I don't come up. But when you speak of who's the livest MC, I stay one up. What's up? I got strikes while you got strikes and bogus mics. Do what bitch niggas do best. Bite. You niggas can't make up a law that I don't overrule, overthrow. Green bought Bumpy this track so I can let you know. Before I slide, I'ma leave you this jewel. Even mechanics walk around with they tools, it's the militia. The moon's come down. She stuck the light shining out of her eyes. The moon's been run out on. She's breaking down in so many places. Stuck in no gear because of the fears of the skidding wheels. Skid of a wheel, she feels skidding wheels. Skid of a wheel, she feels skidding wheels. Wheels getting feeling. Her heart is all, but they grease the road. Her heart is all there, but she's no control. Come on, you gotta use it now. And now it's night, and you know you want to go. Don't try to slow me. Put your blues where your shoes should be. Push your Siis ikihana Kate Bush. Ja toiselta levyltään Lionheart, joka ilmestyi vuonna 1978, ja siitä sitten neljäs biisi, Don't Push Your Foot on the Heartbreak. No. Kyllä mä niin rakastan tuo ääntä. Hienosti erottuu muista näistä artisteista ihan äänellä. Kyllä. Ja... Tai no mut joka tapauksessa alkuperäinen. Niin. Ja. No. Ei tiedä. En mä tiedä muuta sanoa kuin, että pidän kovasti hänen tuotannostaan. Täytyy samoin sanoa, että... Mut seuraava sitten... Sitten on Duck Downi, tällainen kokoelmalevy. Ja sieltä biisi BQE. Sä lausit ihan yhtä hyvin kuin mä. Aivan. Hyvä niin. Esittää tässä on Lehtisen mukaan, niin nämä on MS et Harry Balls. Okei. Niin, ja se biisi. Se oli BQE. Okei, joo. Levy oli Duck Down Present. Collabo. Brooklyn Queens. Expression. Hey yo, let the S in. Heads take deeper breaths when the weight collapse on your frame, caving your chest in. Praise to the Most High, the one who rose my spirit in now in the flesh. You love the way I blow mine and blow lines like the herb I twist. Blow like this jungle when the herbalist M S blessed HB with an assist through the legs, once around the back and then switch, breaking you down like Penny H. Better yet, Kenny A. Quick to put whack competition on their derriere. Water like Perrier, New York to the Bay. Leave out when pressing the sessions without a word mentioned. No question, my force is taking it there, making it clear, you tear like it's mace in the air. I'm tasting your fear. It's sharp as the spear, describe my wolf pack. Don't look back, these niggas got toast to leave your cooked. From New York to the Bay, everywhere in between, making it seem like it's easy getting this cream. L.A., B.A., B.A., I. From Brooklyn to Queens, everywhere in between, making it seem like it's easy getting this cream. Q.B. Who spit this gift the best? Been rocking way before Coco B's with Smith and West. And like the best, excite the rest, recite this mess. Hit like a human torch when I light your chest. We be the 90s versions of hippies, is you with me? My head's got they eyes on you just in case you try to stick me. They'll leave you stiff like a dick G. MS Paul got your brain and chest scarred like an L full of Clippy. Been through more issues than the Time magazine. I tagged as a team, me and this cat named Eugene. When I was small, he gave baseballs, sneakers and jeans. As I got older, he taught a soldier the power of cream. Sister Becky left me and left me empty in ways. I know God loved to test me, he sent me foes with no face. All the bodies we traced, sometimes I got grazed, hanging in hooker rooms, eating shrooms, head in the haze. From New York to the Bay, everywhere in between, making it seem like it's easy getting this cream. Atlanta, Chi-Town, Detroit, I. From Brooklyn to Queens, everywhere in between, making it seem like it's easy getting this cream. Flatbush, Linden, I heard the shoe ain't nothing without the BK button. I thought that stood for Brooklyn. Back then, I used to backspin. Axed in, popping and locking with Kenneth Robinson. Had a mouthful before cats started rocking. And when they screamed, oh my goodness gracious, I just blazed it. With more flavor than the Flav, tell me, can you taste it? When I move with my force dukes, you can save it. Cause we sprinkle all the seasonings you've been craving. Brave men like you came from Atlanta, but watch your grandma. I'm nicer than my grandma when I'm swinging my hammer. Down in Bama, scrambling with the pros and cons. I'm like 4 for 9, you know I'ma throw the bomb. From New York to the Bay, everywhere in between, making it seem like it's easy getting this cream. Texas, Florida, D.C., I. From Brooklyn to Queens, everywhere in between, making it seem like it's easy getting this cream. Jamaica Ave, Crown Heights, Father Brew, I. Word up, word up, word up. Finger Jack, my nigga, way before your skirt up. Brooklyn Queens, let it express themselves too. MFG, this is the 9 now. 99. This is HB. MF. Big MS. WA. Leave me all black. E. Younger John. Joe Dunn. Don Check. Y'all like that. Head candy, y'all. Yeah. Meni Rufus Thomas, kyllä, ja no nyt mä etiäsin tuolta, noin, joo, se oli Crown Prince of Dance -levyltään vuodelta 1974, ja Funky Robot, joo, siihen aikaan haaveltiin myös roboteista, mutta ne ei tehnytkään autoa jossain tuolla tehtaalla, vaan funkkas. Olipa huono läppä. Joo, no eipä siinä. Laitetaan seuraavaksi Agrivators. Dancing Mood of Dub. Meitsi aamupaku jalka fiksaa. Mietin saispa tästä hommasta liksaa. Mut ei niin ei, tästä joutu vaan maksaa. Silti kunnon hatsat aina polta jaksaa. Väri vapaa, ruske vihreä. Ihan sama kuha se ei oo nihkeet. Savuttele niin, että pääse taas ylös pilveen. Nauraskele omille vittu tyhmille ilmeille. Kattele musta telkän ruuttuu. On niin vittu jumiset, kukatkin mun seuran nuutuu. Sama asentoista tuntiin jalat tuutuu. Kun kerran kisa suu kuivuu, niin ei pidä pilaa sitä juomalla. Suu vahdossa ei tietokaan sitä vittu puolasta. Tähän vielä päälle jotain hyvin suolasta. Niin voi miettiä, ettei onneksi tarvitse enää mitään nuolasta. Itsestään liimatuvat risat on jo valmis kuolassa. Et tarvitse kuu polttaa ja stumppaa. Polttaa ja stumppaa. Adwebi, Rodvekki. Takatukka malli ja tsekki tykkää myös polta blessi ja pelaa vähän pessi. Pessi, pessi, pessi. Ad, baby, rod, vekki. Takatukka malli ja tsekki tykkää myös polta blessi ja pelaa vähän pessi. Pessi, pessi. Kattele pitkää rislaa, ajatuksen voimalla yritä paukkuja fiksaa. Mut eihän se natsaa, nyt on vast pakko taju, et jedi voimat on pelkkää paskaa. Pyörittelen pudi pussi kädessä tekis mieli maistaa. Mut ei pysty ku on luvannut niistä pullaa paistaa. Oh no, voi ei, unihan on paskana. No pakko polta ite, et on itekin ihan paskana. sit se homma lähtee taas rullaa. Enää leivotaan mitään muuta kuin sitä vittu dullaa. Ja käydä ostaa kaupasta sitä vittu pullaa. Et voi mässä, ehkä jotain häslää. Ihan sama tavoite on tavoitettu. Oon ihan vittu moukuissa. Ei oo enää idea mun touhuissa. Silti mättööverit on seuraavaksi vuorossa. Nakit, pekonit sekä munat kärisee kuorossa. Pannu kuumana, tanssikertoja. Ehkä luvas vielä muutamaa. Baby, Rodvecki. Takatukkaan malli ja tsekin tykkää myös polta blessiä ja pelaa vähän pessi. Ad baby Rod Becki. Takatukkaan malli ja tsekin tykkää myös polta blessiä ja pelaa vähän pessi. Todellakin täällä poltetaan sitä pessiä, eli pelataan sitä vittu blessiä. No toisinpäin sä olet itse, se on selvä. Taivaan lahja tänne tuli sano, mä en pelkä. Täällä on helminen tsiiri, tsekka mä, että abi vittu rokki. Eks vittu kokki, että potti. No niin hiki diki diki aika siirtynyt heminen on lähestulkoon, mutta silti ulkoa en. Muista näitä vittu läpiäni, koska nämä tulee suora freestylina. Joten tässä ollaan Smokey Dogi originaaleina ja me ollaan ab originaaleja. Tässä hommassa potetaan paukkua ja ollaan aika chilleinä. Meno alkaa olla sadisti jo vähän niinku villeillä. Vittu nimi sillä, tuolta kauko idästä meiningillä. Täällä on taivaan lahja, mestat on paskaks. Ei tarvi laittaa niitä paskaks. Noni mestat on valmiiks paskana, joten tässä ei tarvi enää turhaa aikailla. Voidaan vetää himo känä päälle ja sitten lähtee jäälle luistelemaan. Vaikka on lähes kesäkuu jo tulkoon melkein. Melkein ja melkein, no kohta tulee syyskuu ja vitumoiset helteet. No ihan sama, ei saa ole tisti, mulla on pää vittu straighti. Niin kuin joku Abraham feikki. No niin, me ollaan Abraham feikkejä. Eikä meillä ole siltikään tsekkilettejä. No toi oli aika vitullinen hämäs. Ad, baby, Rod Vecki. Takatukka, malli ja tsekki. Tykkää myös potta blessii. Ja pelaa sitä pessii. Pessii. Ad, baby, Rod Vecki. Takatukka, malli ja tsekki. Tykkää myös potta blessii. Ja pelaa sitä pessii. Ad, baby, pessii. Rod Vecki. Takatukka, malli ja tsekki. Tykkää myös potta blessii. Ja pelaa vähän pessii. Pessii. Pessii, pessii. Ad, baby, Rod Vecki. Takatukka malli ja tsekki tykkää myös polta blessii. Blessii. Ja pelaa vähän pessii. Pessii. Pessii. Nonni, siinä semmoista tajunnan virtaa. Todella, superugeet. Kyllä. Tuota, tuon undergroundimmaksi ei voi mennä. No ei pahemmin kyllä. No, tuskin kukaan muu radioasema kyseistä kappaletta soittaa. Tuskin. Tämä on pikkuveljeä. Ennen kuin pahat sedät oli vielä. Tai suunnilleen samoihin aikoihin, että samoin jätkiin. Niin. Kaksi mun veljeä ja kolmas, joka on vähän melkein kuin veljeä. Okei. Abi Rock Helminen ja Taivaan lahja oli esittäjät. Ja Abi Rockin saattoi olla kirjoitettu riimit, mutta Helminen ja Taivaan lahja veti loppuun ihan täysin hatusta koko homma. No kyllä se vähän huomaskin. Se on huomattavissa, että freestyle ei ole ikinä niin. Freestyle on niin freestyle. Freestyle on freestyle, että vapaat tyylit ja... Kyllä. Ihan loistava kappale myös kyseiset levyltä. Joo, ja tosiaan semmoinen harvinaisuus, että joo, tota, tätä ei muualta kuule. Et saa mistään kaupasta. Näin on, näin on. Meiltä voi kysyä. Mulla on numero yksi levy. Noniin. Ensimmäinen tiete. Poltettu kappale tosta. Joo. Niin, sitä ei löydy mistään levymyymälöistä tai tuolta kirpputoreiltakaan, että... No ei, se on harvoille ja valituille vissiin vaan jaettu, että ei siitä ollut, ei tää ollut mikään kaupallinen levy missään vaiheessakaan, että on niinku... Niin. Vois olla, siinä on paljon hyviä biisejä. Niin, ettei muuta kuin kättä, taskuja ja ilosta ilmettä, niin kyllä niin, saatte levyn. Mutta poikien niinku... ensimmäisiä näitä, että tehdään jotain itse ja nauhoitetaan ja pistetään vähän jollekin. Niin. Kaverille ainakin. Aivan. Ja varsinkin isoveljelle. No niin, aina täytyy vähän. Ettei saa pataa seuraavaksi. Just näin. Lahjo iso broidi, ettei tuu turpaa. Parempi olisikin. Näinpä. Seuraavaksi kans muuten aika semmoista ultimaattista undergroundia, vaikka sitä ei kellarissa veinnettykään, vaan en muista edes missä kaikkialla. Mut joo, sellainen kappale kuin Middle East. En mä siitä sen enempää oikein nyt. Vuonna 2001 on tää versio tullut, että tästä on tehty vaikka kuinka monta eri versiota, ja yksikään niistä ei ole julkinen sinänsä, tai ainakaan missään myynnissä. Mutta tämän version kuulette nyt vain ja ainoastaan täältä. Exclusive. Kyllä, C-Tones. Mä nimesin ton esittäjän, se on vaan joku pseudonyymi. Mut joo, näin tää biisi menee. We'll be right back. rest in peace. Saying, son, what you saying? Ain't no room in this game for everybody, you know. But we gon' do our thing, baby. We gon' do our thing. Yo, Evolve Gump, something stunning. Rappers get done in. I'm on great, Queens, Jamaica, Brooklyn be stunning. All feelings are, we all grow with this bubble. I recognize life is a deal, causing a shuffle. Everything revolves around me, I couldn't see that. 25 to life in hip hop, you got the feedback. Who need that? More than a grand stash to bend the cheese stack. We flow black, one more trip, we get that all back. And keep this world high, yearly gold supply. These fucking tracks have a nigga feeling wide inside. Any bottle tip, high smoke a line to rise. It's on you, if you wanna take heat to hidden treasure. It's recognize the scheme on thought with Noriega. Recognize that 2-5 shine will last forever. Embedded in your mind like it seems in bottle leathers. Bottle leathers. Check it, yo, yo, yo. I keep it real with a nigga, keep it real with me. I cut the hand off a nigga, try to steal from me. 2-5, be that bomb, diggy bomb, you see. Black juice in a Yukon, try me, see. I keep it real with a nigga, keep it real with me. I cut the hand off a nigga, try to steal from me. 2-5, be that bomb, diggy bomb, you see. Black juice in a Yukon, try me, see. I keep it real with a bitch, to keep it real with me. Cut the hand off a chicken, try to steal from me. Be that bomb, diggy bomb, you see. Now it's Nori now, in the fucking driver's seat. Yo, I shoot rapid, burn weed inside a back way. I rack embassy, need a straight jacket. Yo, let's racketeer this, why most niggas are fear this. Turn my shit down every time they hear it. PhD me, rapidly, right in back of me. Tackle me, them niggas make loot, but only half of me. My faculty, blow holes, and your mosquitoes and tuxedos. Why all your niggas reload, reload, just load on, roll on, roll on. Jagger's calm, dust the dawn, art of war, still time to score. Yo kid, we poly four. Yo Victoria's Secret bitches that suck dick raw. The freak, Rick James type, I got the long pipe. Kick doors in, stick 4-4s in. Yo, escape the Northern, swerving, TVs inside Suburban. I rag, dive, seeky, diamond cut, pinky. Listen to trash shit with Nord and Chinky. Network, like the internet, with Henny Wet. Now I know, be my set, so whatever be next. Now see, he laces his beat on some East Coast shit. I keep it real with the bitch, to keep it real with me. Cut the hand off a chicken, try and steal from me. CNN, be that bomb, think he bomb, you see. Now it's Nori now, in the fucking drive, you see. We overdose this, high class, one E-class. Shorty came through, she iced out and dressed in blue. Says she moved from Brooklyn, resigned to sexy too. Know how we do, out here, ho, my troop will swear, get high and disappear. Play the projects on super love, plus she feeling my style. Too hot like Coolio, plus a cootie though. Banging just like the studio, from Iraq to Englewood. It all good, from hood to hood, regulate like a thug should. Yo, we in too deep, losing sleep and can't call it. The game is still fresh until the Jake try to spoil it. Even people I was loyal with, give my life to. Be the first to turn around and try to spike you. Now they don't like you, sending 10 dogs to bite you. I keep it real, my nigga, keep it real. Cut your hand off. No niin. Jotenkin tuli Eminem mieleen, vaikka ei tullut mitään tekemistä sen kanssa. Mutta no ei ole. Ei todellakaan. Tämä Capone Noriega oli toi äsken. Levyltä The War Report. Niin. Kuten sanoin, ei mitään tekemistä Emineminkaan. Mutta jotenkin siitä tuli vaan semmoinen. Toi viimeinen pätkä oli vähän sen kuulonen. Biisin nimi joka tapauksessa on Driver Seat. Että se on vähän niin kuin, että pidä itsestäsi huoli. Niin. Ettei oma elämäsi kuski pukilla. Niin, että riippuvuuden voi vaihtaa Jumalaan, mutta niistä sä oot sen jälkeen riippuvainen. Niin. Sehän on vaan riippuvuuden vaihtamista toiseen riippuvuuteen. Nimenomaan näin on. Näin on. Addikti on aina addikti. Typeryys on typeryyttä ja usko itseesi. Niin. Siihen kannattaa addiktoitua. Nimenomaan. Joo. No, seuraavaksi addiktoidutaan omituisiin soundeihin. Tehdään niin. Juu, Flywheel, aka Cactus Gasoline, Cactus Gasoline. Joo, joskus vuonna 2003 äänitetty demo, levy, outro kyseessä nyt sitten. että olkapa hyvä, että on tajunnan virtaa toisella tavalla. Minutemen ja Double Nickels on the Dime-levyltä sekin, kun aikaisemminkin soiti siitä yhden kappaleen. Joo, toi oli siis neljäs kappale siitä kuitenkin jo. Kohesion oli biisin nimi. Et siinä kaveri esitteli vähän noita akustisen kitaran soittotaitojaan. Ei ollut paha. Mun mielestä ihan hyvin soitti. Huomattavasti paremmin, mitä minä koskaan. No, mutta meillä on enää alle puoli tuntia, joten mitäs sieltä seuraavaksi on tulossa? Tämmönen levyyhtiö ei vissiin ole enää kasassa, mutta Devi Night Chucks. Ja tää on Present 3 levy. Ja sieltä biisi Cello ja esittäjä on C. Ray Walls. Okei. Siireis. Anna luntta. Siireis. Joo. Niin. Seeraut. Valts. Jaha. Jello. Jillä. Joo. Jaha. No niin. Näyttää pahalta, kun nuo pillerilapset pyörii tuolla nurkissa. No onneksi tää ei pyöri näissä nurkissa. Onneksi ei täällä, mutta lähellä. Kyllä, täältä. Huolissaan olla, että kannattaa suittu vähän miettiä elämää etukäteen. Jep. Lähtee mihinkään noin. Se on vaan reseptilääkejuttu. Paras nappikauppa on paidan nappikauppa. Nimenomaan. Awesome. The story would be told. Defending the jokes. The proof was in the pudding, neighborhood called the Jello. My man thought she was thorough, poor fellow. She fucked more niggas than legal aid in East Barrow. Favorite color yellow, cheesy rat tendency, profile mellow. The role of a serene sister, I miss her. Undercover gossip, put a world in a twister. The setting is a sinister slum where sex ain't sacred. By 13, she was pro at getting naked. Had a gift to give, she would tend a pop to take it. 20 years old, she wishes she was in the Matrix. Years passed, man relationships ain't last. Her esteem was a small amount of sand in an hourglass. I told her she was beautiful, she felt the opposite. Had the pieces to the puzzle, couldn't find the proper fit. Each time we spoke, she said something got a give. I'm glad I ain't got a kid, cause I don't even want to live. Mommy, my sister, her, she, grandma, auntie, my daughter, my niece, my cousin, my wife, another part of me. It's where it all started, see? But now we got chicken, slut, balls, tricks, skins, ass, pussy, bitch. Herself time after time, ignoring words spoke by the most high divine. In her own eyes, she was less than prime. So sublime, her smile upside down with decorated lip lines. Words felt as cries for help by a wise man. Real short attention span, you know man. Parties in her hand made her eyes jam. Tears ran down cheek lanes. In hell, she would keep playing. Gave it up for fake names, street games and cheap chains. Slept on the bees who fiend for sweet dames. Taking strides with guys, but yo, they was lame. Hijacking seats on her mental plane. She wanted dedication, but kept finding dick bills. No skills, and life ill. Health of the strip, she was dying, crying, but didn't notice. Pretty flowers get devoured. Now know this, it's like Lauren. Flipping in the ghetto on a dirty mattress. Dreams to be a nurse, a school teacher, or an actress. Surrounded by self-hate. Happiness pursued by the savage. She committed suicide on the Sabbath. Young queen lost, she's no longer a girl. Killed by lack of understanding. In an ignorant world, she played the role. But yo, her supporting cast was every man that lied to her just to get in the ass. Sí. Come close to me. a better tune. Näin, tämä oli Yellow Yllä, kun edellinen kappalehan oli Yellow Jillä. Cello. Joo, mutta se oli kirjoitettiin Jillä. Kyllä, joo. Kyllä. Joo, tämä oli The New Mix in One Go -kokoelmaa levyltä, joka ilmestyi myöhemmin. Tämä on muistaakseni 90-luvun puolen välin aikoihin, kun tämä ilmestyi alun perin tämä Pinball Cha Cha. Joo, alkaa tuo lähetys aika hiljalleenkin vähenee tästä, joten ei nyt paljon jakso läsytellä. Laitetaan seuraava biisi. Laitetaan ihmeessä Atmosphere, levyltä God Loves Ugly, saman niminen ihanaa, biisi. Joku mua rakastaa. Saman niminen biisi. Ihanaa. I'm just waiting for he might come out, but he's standing in the rain a little bit. Wait, I think. My scars like the rings on a pimp. I live life like the captain of a sinking ship. The one thing that I can guarantee, I'm like a stepping razor. I suggest you stay fair with me. Been paying dues for a decade plus. Before that, I was just another face on the bus. Tapping my foot to the beat on the radio. Dreaming about the mic and the money and the ladies. Oh mom, I promise I'm gonna be large. Someday I'ma stop trying to borrow your car. Gonna go far with charisma and skill until they put my face on a $1 million bill. Atmosphere, it's just a 10-letter word. Discretion is the name of my cement-feathered bird. And if you didn't hear, then fuck whatever's heard. I think you got the sickness, I suggest you get it cured. Call caught up in the mix of a bottle full of fix. I'ma hobble down the street till I reach Knob Creek. It's not that I don't like you, I just don't wanna speak. You fucking freak, now keep your days out my week. The world keeps a balance through mathematics, defined by whatever you've added and subtracted. I'm pushing on the hammer to trigger the brain. Embrace how I live, 'cause God loves ugly. I stepped on the stage, who is it? My name's Slug, I've come to kill a couple minutes. And what's up with the way that everybody gathers around each other so they can steal each other's sound? If it's all about getting down with the get down, how long I gotta wait for these fools to sit down? Appears more clear in its simplest form. Nobody sees tears when you're standing in the storm, abandoning the norm and handling the harvest, measuring the worth by the depth of the hardship. I welcome all the hatred you could aim at my name. I held onto the sacred ways of how to play the game. When the soldiers started running short on rations, I began tapping the egg to spark the hatching. Make it happen and take this captain to the gallows. I keep steering us into an area that's shallow. Talking to my shadow, he advised me not to worry. Said I should plant my tree and let it rise out of the fury. So give me some light, a little love and some liquid. I'ma creep through the night and put a plug in the spigot. And when the water grows and the dam starts to overflow, I float atop the flood holding on to my ugly. Wide screen, when you can lose yourself inside the wide screen. Let life be a bowl of melted ice cream, or be the deer that's caught in my high beams. I'm rolling with the lights on, scared stiff. Reality is just too much to bear with. Paranoid, walking around, careless. No wonder you're in love with your therapist. Go to sleep, my little time bomb. Oh, Holger Zugay, miten tuo nyt sitten lausutaankin. Mutta joo, vuodelta 79 ilmestynyt levy Movies ja siitä kolmas kappale Persian Love. Jep, ja sitten alkaa tämä ohjelma aika, olla aika finaalissa, joten viimeiset hitaat, pyytäkää partneri lattialle ja ruvetkaa laahautumaan. Nimenomaan. Niin, mikä sun? Pennywise, Rohymn. Tämä on tämmöinen hieno ystävyyden julistamiskappale. Kaverini Foge osaa myös laulaa tässä mukaan, kun sillä on tämä kertosäkin. Juu, se on tuttu kertosä. Jep. Niin. Oliko siitä muuta kuin? Ei, tästä oikein. Tämä menee kaikille terveisiin puotilaan ja ikuisesti. For life. Jee, yeah. No niin. Ensi viikolla sitten UG Humina ja saattaapi olla vieras Frank Kafka. Siitä sitten ensi viikolla lisää. Heippa. Kiitos sinne kuulemme. To all my friends, present, past and beyond, especially those who weren't with us too long, life is the most precious thing you can lose. While you were here, the fun was never ending.